Sant Boi. 45 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores. Aquí desde Radio Sant Boi, de Galegos Novais. E aquí estaremos dúas horiñas, pois, facéndovos, aparte de facervos compañía, pois, para que vos vayáis enterando das novas que salen en Galicia, porque xa nos empezan a chegar. Pero vamos saludar, como non, a Dani, que está ali nos estudios, e ali no... na pecera. E o meu compañeiro Xulio Couxel, que está aquí a miña beira. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes, aquí no 89.4 FM, como sempre en Radio Sant Boi, ofrecéndolles Galegos Novais, dúas oreñas de radio en galego para informar, para escoitar música, para facer algunha que outra entrevista interesante e ao mesmo tempo novidades importantes, porque facemos para que todo isto vaya con contento, adubialo todo con música. Yo que facemos eso. É eso, música. Música, que o noso técnico xa ten preparado. Adiante. Baixamos a música, que temos ao outro lado do fío telefónico a Alfonso Miguel Martín, que pertence á Asociación de Bercianos en Cataluña, Asociación de Bercianos en Cataluña, que nos vai a falar do 22 Festival do Mortillo en Cataluña. Oh, vamos a la. Veña, moi boa tarde, Alfonso. Hola, buenas tardes. Un saludo. Bienvenido, muchas gracias por atendernos y, bueno, la parte que te toca, pues felicidades porque ya tenéis preparado ese 22 Festival, ¿no? Bueno, pues sí, como cada año la Asociación de Bercianos en Cataluña, ASOBECAT, ya tenemos organizado el 22 Festival del Botillo. Esto va precedido de una presentación, ¿verdad? Correcto. Como tú bien sabes, unos días antes, exactamente el día 24 de enero, haremos una rueda de prensa y una presentación en Sant Boi. En el Hotel Front Night Congress. Que es precisamente donde se celebra también el festival, ¿no? Exacto, las mismas instalaciones del hotel que se celebra el festival, que ya llevamos 10 años celebrándolo en este hotel. Sí, estupendo. Bueno, nos seguimos hablando en galego, pero que él enténdenos bien. Enténdenos bien. La verdad. Sí. La verdad, si hay algo que no entienda, te lo pregunto, porque bueno, aunque me gusta mucho las raíces gallegas, porque soy berciano, nacido en Favero del Bierzo, cerquita Ponferrada, y el gallego a ti también se entiende bien. Claro que sí. Bueno, o caso de comunicarse, ya es importante, y la comunicación va precedida precisamente de ese festival que, como siempre tenéis, hacéis homenaje a varios sectores, digamos que en principio una persona de gran renombre, un premio literario, una población y una bodega, ¿no? Correcto. Este año, el 22 Festival del Botillo se celebrará el día 15 de febrero en Sant Boi, a partir de las 12 del mediodía, será domingo, comida, y tenemos como berciana ilustre a la doctora Marisa López Tejón. Una gran doctora, una persona extraordinaria, doctora en medicina, ginecóloga, investigadora y divulgadora española, es conocida por su trayectoria en el ámbito de la reproducción asistida y por la participación en proyectos relacionados con innovación y vivienda colaborativa. Pero muy importante también destacar el hecho de que ella hizo una donación extraordinaria pública al ceder al Ayuntamiento de Cañellas el castillo de Cañellas, ¿no? Y sus jardines. Sí, exacto. Ella es natural, o sea, nacida en Villafranca del Bierzo, Garciana. Vino aquí a Cataluña de jovencita, se instruyó en la medicina como doctora, hizo varios másteres y demás. Y como está tan arraigada al pueblo de Cañellas, pues hace poco compró el castillo y lo donó al ayuntamiento para que hicieran pues los actos que crean conveniente de cara al pueblo de Cañellas y su población, claro. Esta es destacada porque además tiene el Premio Nacional de Medicina y un premio importantísimo como mujer más influyente de Cataluña, ¿no? Forbes Woman, me parece que es. Aparte sí, de que correcto, el correcto. Nobel de Medicina en el año 2017, ¿no? Exacto. Pues una elección fantástica. Bueno, continuando con los detalles de los homenajeados, tenemos un escritor también, ¿no? También tenemos un escritor, José Francisco Rodríguez Ayer, natural de Toral de los Vados, afincado aquí en Barcelona, precisamente, también, y que empezó su trayectoria como músico. Empezó a tocar en orfeones, en bandas musicales de aquí de Barcelona, y bueno, estuvo también en el conservatorio, también estaba dando clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Madrid. Caray. Pero como escribía música, también se dedicó a escribir novelas. Entre ellas, pues claro, cabe destacar Huérfan en el Bierzo, ajá, que es un mineral de aquellos que se utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial, un mineral muy preciado. Y el otro libro, pues Un sueño, después de un sueño, que habla pues un poquito la idea que tenemos todos los bercianos y las ganas de soñar de que la Ponferradina juegue la Champions. Y tanto. Sí. Importante, claro que sí, sí, sí. Sí. Importante, bueno, sí. Bueno, un escritor, luego una población, ¿no? Sí, es exacto. Este año, pues la población será Toreno. Toreno, un pueblo del Bierzo que merece la pena visitar además, ¿no? Claro, y tanto que sí. Sí. Y la bodega que elegida, que además de ser elegida, pues también se homenajea por el hecho de que también participa aportando su colaboración al botillo, que es una bodega jovencísima, por así decirlo, ¿no? Porque es una bodega joven, pero Nacho, ¿sabes qué se llama Nacho? Es sommelier, es bodeguero, ha estado trabajando en varias bodegas antes de comenzar con sus viñas, y después pues tuvo la gran idea de que los viñedos de sus abuelos, que están aquí en el puente Domingo Flores, del Bierzo, se dedicó a reacondicionarlos, y bueno, tiene unas extensiones allí que ha sacado un vino bastante bueno, Pago de los abuelos. Sí, aparte de que hace catas allí en el Bierzo, hace rutas por las mismas viñas con el tractor, un 4x4, hace también catas en el mismo viñedo, o sea, se está reinventando, y yo creo que es una bodega que merece la pena, aparte de visitarla, también disfrutar de sus caldos, ¿no? Y una persona joven que se ha lanzado, pues bueno, a darlo todo por seguir en el Bierzo y por levantar lo que son los caldos, los vinos del Bierzo y dar a conocer toda esta zona. Vale. Uh-huh. Aparte de la presentación, bueno, ya habéis abierto la inscripción para que toda la gente pueda ir apuntándose para el festival. Bueno, estamos en contacto porque faltan unos flecos ahí, como vale. Tú bien sabes, otros años ya estaba abierta en esta fecha. La inscripción, sí. La inscripción, pero faltan aquí unos pequeños detalles que precisamente estaba hablando con para que nos trajeran los productos directamente desde el Bierzo, porque eso sí, la Asociación de Bercianos en Cataluña se ve que queremos que los productos sean del Bierzo. Sí, sí, sí. Y el hotel. Y el hotel también estaba hablando esta mañana, uh-huh. gestionando ya los últimos coletazos, por decirlo de alguna manera. Vale. Pero bueno, que cualquier persona que se quiera ya tener su reserva, pueden llamar a mi teléfono sin ningún problema. Vale, pues Alfonso... Es que hay personas de mi barrio, bercianas... que se preguntan, ¿no? Bueno, que me están preguntando. Claro. Oye, ¿cuándo? ¿Cuándo sí, sí. es la feria del botillo? Y ya les he dicho, pronto, sí, sí. pronto, os vais a enterar. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, pues... Sí, ¿no? Sí, están llamando por todos los sitios ya, porque el año pasado, pues por estas fechas ya teníamos la inscripción abierta. Claro, claro. Pero este año por unas gestiones se han tenido que ir retrasando por diferentes temas, uh-huh. Me llamen a mi número de teléfono y lo gestionamos. Muy bien, muy bien. Aparte de eso, o día 24 de este mes, es decir, o este sábado no, o siguiente, pues para esa presentación ya mejoréis, ya está todo conectado, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. A ver, la presentación y antes de la presentación tiene que ya estar todo. Se hará el cartel correspondiente y todo ese. Exacto. Sí. Creo que falta es el cartel. Vale. Lo que falta es el cartel, pero vale. Bueno, por lo demás, todo pues, como años anteriores. Sí, sí. Y todo igual. Pues agradecemos muchísimo, de verdad, Alfonso, que perder este minutillo con nosotros para darle información a todos los galegos do Mediterráneo y los bercianos que nos escoitan, que seguro que teredes éxito como cada ano. Nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos e contactamos con elas, por lo tanto, seguro que teremos un grande evento. Sí, seguro que ya el año pasado... pasamos de los 400 comensales. ¡Jolín! Y este año, claro, la gente ya está preguntando, ya nos están llamando, ya están pidiendo información. Claro. Y claro. Si yo creo que si estuvieran abiertas las listas, ya casi estaría o sea que casi todo hecho. Que sí. Sí, y hablando de talismán, uh-huh. Precisamente a Sobecat otorgó el primer premio literario hace 3 años a la película Camino Negro. Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Pues esta película Camino Negro. El escritor, la escritora. La escritora fue María Luisa. María Luisa, y luego se convirtió el libro en película. Claro, ¿sí? Que sí. Y además ahora está recibiendo muchas visitas. Me parece que se está. Nominaciones y visitas. Y el día 31 la proyectarán aquí en Castelldefels. En Castelldefels, o sea que. Sí, sí. Sí, sí. A disfrutar, claro que sí. Que yo creo que vuestro programa y a Sobecat hacemos buen equipo. Sí, pues, señor. Ahí estamos. Agradecerte muchísimo a tu colaboración. Que continuaremos en contacto para que todo esto tenga por lo menos la difusión que corresponde, para que todos los que deseen participar en ese grande festival puedan disfrutarlo. Por cierto, o teu teléfono también lo podemos lo podemos indicar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Toda la gente que esté interesada pueden llamar desde ya. 617-027-356. ¿Sí? Correcto, sí, vale. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. A mí ya me tarda a comer algo de botillo. Sí, no. Tú también vendrás, Armando, también vendrás. Bueno, el año pasado no he podido, pero este año espero que sí. Vale. Y yo también espero que sí. Un abrazo grande y mucho a todo el equipazo que formáis. Y hasta otro momento. Venga. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Despedimos a Alfonso con música y continuamos. Venga. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no Baix. Baixamos a música de Kepa Junquera para recibir a unha grande da comunicación. Además, vai a cantiga máis fermosa. Manola Porto Arias. Moi boa tarde, Manola. Hola, boa tarde, que tal? Felizano. Felizano. De verdad que o que nos queremos disfrutar coa pequena conversa que vamos a ter contigo, pero ao mesmo tempo, bueno, fixemos este pequeno detalle de recibirte con esta música de Kepa Junquera que nos recorda pois o traballo de comunicación musical importante, non? Ademais, non sei se sabedes, pero Kepa Junquera tamén estaba encellado aquí a Ribeira Sacra, ten un traballo discográfico moi importante, moi interesante, sí, onde foi percorrendo entroidos tradicionais, que sabedes que aquí nesta zona son moi importantes, e recolle pezas que por aquí atopou, así que moi ben, moitas grazas. Vale, aparte de todo, o que queremos facer é felicitarte, porque me parece que entereime aí hai pouco que fuche pregoneira oficial no Concello de Monforte nas festas patronais, non? Ui, pero de eso xa fai 10 anos. Sí, Tuven a sorte de ser pregoeira das festas patronais de Monforte de Lemos, sin ser de Monforte, son de Valdeorras, do Concello do Bolo, pero bueno, tiveron esa xentileza conmigo, eu xa me sinto monfortina, porque levo aquí moitos anos, e fai 10 anos xa de eso, casi pero, nada. Pero paga a pena de poñerle valor, outra vez. Porque o 2013 pasou, pero en realidad marcaches un fito. A partir daquela moitos xornalistas, compañeiros dos medios de comunicación, sí, cando menos por aquí teñen pregoado outros eventos, por exemplo, San Froilán en Lugo, festas en Pontevedra, bueno, en fin, que tamén está ben, non? Que nos teñan en conta para outras cousas a maiores, de chamarnos para que sexamos transmisores de noticias ou do acontecer diario das nosos povos, dos nosos concellos, non? A parte de noticias, e de informacións tamén entrevistas importantes e interesantísimas, non? Eu, por lo menos nas redes, comprobamos algunhas delas moi interesantes a directores, a persoas que paga a pena dar a coñecer e poñer en valor, non? A mí gustame facer entrevistas máis que a políticos. Evidentemente, a entrevista política está aí, porque non podes esquecer a realidade social, que hai cada día, non, con políticos de todas as formacións, de todos os partidos que por aquí temos representados nas distintas corporacións dos concellos desta zona sur de Lugo, que é un pouco o ámbito que ten Onda Cero Monforte, pero tamén me gusta que se visibilice outra xente, como yo non o ten tan fácil, e que está facendo cousas moi interesantes, ou xente que é moi interesante, que é importante, que por determinadas circunstancias se fixa aquí nestas terras do sur de Lugo, e bueno, tamén é unha boa maneira de poñer en valor o territorio, de facer ver que outra xente que está fora, que é importante, pois tamén ten vos ollos hacia a Ribeira Sacra, hacia este recuncho. Bueno, grande comunicadora na Onda Cero en Monforte, sí, que xa levas uns aniños, como diste, pero que satisfaccións persoais, como acabas de dicir, en entrevistas que non somente son para políticos, pero que teñen algunhas veces anécdotas interesantes tamén, non? anécdotas, decir, estos políticos ou público, a xente en xeral, a outra xente que entrevista. A outra xente tamén, non? Sí, sí, por suposto que sí. Cada vez quedan menos horas para a programación local nas grandes canles de radio, non? É unha bagua, porque ao final restalle tempo a cousas que teñen moito interese e que non das atendido a todo. Sí, anécdotas un montón. Ahora mismo me pillas así un pouco fora de xogo, pero sí, ao longo da vida vanse contando moitas anécdotas de veciños zona, bueno, anécdotas que che pasan a ti dentro da emisora, como curiosidade, ahora que me acaba de vir, ahora que non se utilizan xa o correo postal, por exemplo, ao mellor algunha tarxeta de Nadal e pouco máis, pois nada, eu fai dúas semanas recibín unha carta dun ointe de onde hacer un Monforte que me mandaba a través da correo postal unha pregunta para que lle fixera o alcalde a próxima vez que o entrevistara. Me chamou a atención por o feito eso de que é moi fácil, nos temos os teléfonos abertos, claro, para que nos chamen en calquera momento, cuando facemos unha entrevista, que puidan participar en directo, pero o feito de que un veciño se tome a molestia de escribir unha carta, cunha pregunta, poñer o sello, ir a correos, que mandala por correos, me pareceu curioso, vamos, pero é unha das moitas curiosidades que vas acumulando ao longo da vida e do tempo. Claro. Nos facilitou-nos o teu contacto precisamente Xosé Manuel, que fainos de correspondente responsal aquí na nosa... Sacra. Ten un espazo que el dedica, que le chaman Quen che preguntou, e divido en tres seccións. En unha delas participa Cheti, que precisamente esa aportación cultural é moi interesante con respecto a pues, no sé, algún dito, algún refrán, alguna cousa que recibimos felicitacións pola túa aportación. Bueno, pues moitas gracias. Oye, pues foi un placer colaborar. Tedes aquí un gran colaborador, un gran correspondente, Xosé Manuel Fernández. A verdade é que non sei como ten tempo para tantas cousas como fai Xosé Manuel, un gran amigo, un gran compañeiro, e encantada de haber participado. E bueno, felicitarvos a vos por eses máis de 40 anos que levades aí traballando e servindo de conexión coa xente emigrada, pero que nunca perdeu a perspectiva do seu orixe. Eu estudei aí en Barcelona, eu viví uns cantos anos mentre estudaba aí en Barcelona. Daquela tiña primos que xa escoitaban esa emisora e escoitaban os programas que se facían en galego para a comunidade galega, así que mira tú, está moi ben agora uns cantos anos despois atoparme nestas circunstancias de ter que falar con vos. Así que parabéns por estarnos tamén, que estades aí mantendo esa chama da galeguilade, ¿no? Para nós é un placer e unha honra que tú nos distingas, pero que a ver, humildemente nós continuamos esta tarefa que é tan denigrada e denostada fora de Cataluña, que dicen que non se pode falar en castelán, que en Cataluña está prohibido. Fíxate ti, levamos 40 anos falando non somente en castelán, sino tamén en galego, o sea que é cultura, ¿non? Exactamente. Bueno, e ademais tedes moitísima audiencia, porque me consta, por eso, porque eu sigo tendo familiares aí. Eu estuve estudiando aí, tive unha oportunidade de volver a miña terra, que un pouco era o que quería. A zona máis próxima onde atopei traballo foi Monforte, era o máis próximo bolo, e aquí estou, pero bueno, que daquelas escoitábase vos moito e síguese vos escoitando agora. Sí, temos esa sorte, entre comillas. Aparte, remítese despois o programa en Radio Fene. Coido que Radio Monforte tamén ten ganas. Radio Monforte, a través de internet tamén a están recuperando. Bueno, pois que nos escoiten, para nós é importante. Yo tempo, ao mesmo tempo, pois por internet e por Facebook tamén nos fan participación en algunhas ocasións, dicindo, e pregúntelle tal cousa ao entrevistado que tes. Non sempre, pero sí, en algunhas ocasións. Algúnha vez tamén nos van. Sí. Claro, mira, eso non muda, non? Ao final é aquí e tamén aí, quer dizer que ao final a xente, a audiencia que ten a radio é moi fiel. Eu tamén traballei nunha televisión local que houve aquí en Monforte durante moitos anos, e para nada de agradecer a audiencia que tiñamos e como nos seguían, pero para nada fidelidade que temos cos ointes da radio. E vos sabedelo tan ben como eu, a compañía é da familia xa, non? Sí, calquera persoa que este escoitando e que te escoite. Bueno. Pois eu outro día, estando, me parece que foi o domingo, me parece que foi que tuvo, pois, aí na Ribeira Sacra saliu pola televisión e todo, aí facendo que estaban preparando sitios para poder subir as uvas. E entonces pois Calleja era o que facía o programa. Sí, estuveron recuperando programas que se emitiran hai un tempo, e entre eles sí, o programa de Calleja fixo un adicado aquí a Ribeira Sacra, e un pouco foi axudar a visibilizar tamén esta viticultura heroica que temos aquí neste territorio. Sí, unha viticultura que, bueno, que axuda a manter vivo tamén pues, eses bancais e moitas parroquias que temos por esta vintena de concellos que forman parte da DEO Ribeira Sacra. Verdade que Ribeira Sacra, dende que eu cheguei a Monforte a hoxe, cambiou moito, afortunadamente para ben. Estamos aí aspirando a ser patrimonio da humanidade, esperemos que cando chegue a comezos de verán, cando se reúna a UNESCO, consigamos xa esa declaración definitiva. Sí, bueno, estamos de moda, esperemos que nos poñamos aínda moito máis e que sexamos quen de saber que este tesouro hai que conservalo, cuidalo para que futuras xeracións sigan disfrutando del como disfrutamos nos. E o viño da Ribeira Sacra, pois que vos vou a decir a vos, bueno, que seguro que o coñecedes ese moito tamén, porque hai grandes adegas da DEO Ribeira Sacra que teñen aí en Cataluña moi bons clientes. E esas adegas teñen recibido moitísimos premios e agasallos, non? O sea, concretamente me parece que ti tamén entrevistaches o de como se chama ese de ten un número, un número, adega 2015, alguna cosa así, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay muchas, la verdad es que son muchas esas adegas que afortunadamente están coñecendo o recoñecendo, siendo recoñecidas, mejor dicho, a nivel nacional e internacional, porque alá donde hay catas de viños y se presentan viños da DEO Ribeira Sacra siempre vienen con galardóns. Y tenemos Algueira, o tenemos adegas pioneiras, por ejemplo, Algueira, que una de las pocas de España, que solo son tres, que cotizan na Plaza, en Burdeos, e ir puñer unha pica en Flandes, porque ao final aí en Burdeos é onde están os grandes viños do mundo. Claro. É un mercado onde hai unhas subastas de viños específicos, que xa son para entrar nesa subasta, tens que ter unha categoría máis que superior. E aí temos un viño da Ribeira Sacra como é Algueira. Logo temos a de Gadón Bernardino, que tamén está facendo moi bo traballo. A ese me refería, sí, que vende de Italia, me parece. Cuarta que generación sería o viño que tú te comentabas, no? Que tiña unha cifra. Pero sí, además están tamén aí vendendo moitísimo Estados Unidos, pese aos aranceis que lles pon agora a Trump, que, bueno, lle complica un pouco a vida, pero, bueno, e está Vía Romana, que é unha adega moi visitada, porque xa sabedes que está o carón do Camiño de Inverno. O Camiño de Inverno é unha das rutas que hai para chegar a Santiago. Este ano, precisamente, cúmplense 10 anos do recoñecemento oficial desta vía. Cada vez son máis os peregrinos que se decantan por ela para ir a visitar a tumba do apóstolo. É unha alternativa que hai entre o Camiño Francés, desvíase dele en Ponferrada, logo métese pois pola zona das Médulas, por Valdeorras, polo Val de Lemos, pola zona de Chantada, enlaza coa Vía da Prata na comarca do Deza ata chegar a Santiago. E cada vez son máis tamén os peregrinos que pasan por aí, e un punto de parada é precisamente esa adega, Vía Romana. Logo temos adegas Moure, temos Ponte da Boga, temos Regina Viarum, bueno, en fin, que temos grandes adegas moi, moi premiadas a nivel nacional e internacional. Seguramente van por aí porque lles dirían que o viño estaba vendido por algún fraile. Bendecido. Seguro, bendecido, exactamente, bendecido por algún fraile. Seguro que sí, seguro que sí. Que ten dúas acepcións, ben e decido, non? Sí, totalmente. Bueno, Manola, que non te queremos incomodar, nin pasar demasiado tempo contigo, porque tamén te tes faena. Por certo, outros parabéns que te temos que dar, que estiveches na celebración dos 35 anos da redacción, non? Da historia da Onda Cero, non? Que cumpliste. Sí, ao final, mira, é unha das últimas cadeas que se abriu de radio a nivel nacional, está tendo moita audiencia, incrementando ano tras ano, e ademais temos aquí a unha monfortina de pro, Julia Otero, que aí está aí en Barcelona, e fai o programa desde aí, desde Barcelona, ela presume de ser monfortina, filla predilecta deste concello, e bueno, que tamén é unha boa prescriptora da Ribeira Sacra e de Monforte. Bueno, estamos muy bien acompañados. Vos también promocionar esa Ribeira Sacra, que me consta por Xosé Manuel, que también, non só outros puntos de Galicia, senón tamén a Ribeira Sacra, a tedes moi presente aí no vosso programa, claro, cousa claro, que vos sí. agradecemos. Claro, claro. É así como temos que facer, cavarnos do bo que temos. Claro, sí, lógicamente. Bueno, Manola, claro que si tes algunha cousa máis que dicir, yo non os escoito antes, os galegos do Mediterráneo estarán encantados. Están cas orellas postas. Veña. Moi ben. Pois eu nada, un saúdo moi forte, o dito que teñamos todos un moi moi moi feliz ano a esa comunidade, a esa diáspora que temos aí, que sempre está pendente do que se fai aquí na nanai terra, nanai que os viu a nacer aínda que tiveron que marchar logo para a emigración, pois nada, que sigan os éxitos que van tendo, que siga a vida circulando, que nunca se esquezan desta terra, que nos axuden a facela aínda máis grande, porque iso tamén o podedes facer dende aí, dende a emigración, e un saúdo a toda esa xente de aquí de Lemos, por estar eu aquí, e da zona de Valdeorras, que hai moito valdeorrés, moito bolés aí por Barcelona, e a zona próxima a Barcelona, así que moitos saúdos para eles tamén. E en Terrassa tamén, moi ben. Moitísimas grazas, Manola, unha aperta grande, bicos. Hasta la próxima. Picos grandes, una aperta. Tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no peito. Lembra que xa é abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe e mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no, no. No está aquí mamá, no está aquí no, no. No está aquí mamá, solita estoy yo. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no, no. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté. Esa pena no peito. Lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañan ese Radio Samboy 45 anys amb tu. Galegos no baix. Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy. Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.

Galegos no baixo. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones. Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat. Perquè el que passa, ens importa. Galegos no baix. Galegos no baix. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Baixamos hasta en Xugueiras para darlle benvida a Sara Inés, non? Que é a señora alcaldesa. A alcaldesa de Castro Caldelas, que ademais temos que felicitarla porque outro ano máis a celebración dos fachos, non vexas. Coincidindo cunha festa importante que é San Sebastián, non? Sí. Vamos alá. Moi boa tarde, dona Sara. Hola, boa tarde. Benvida. Que gusto falar con vostedes. Moitas grazas por atender a nosa chamada e felicitacións por ese traballo tan grande que están a facer entre Lusco e Fusco, non? Sí. Efectivamente, eso é como se di aquí en Caldelas, claro. Entre Lusco e Fusco. Que ven a ser o anoitecer. Vale, xa non podemos dicir os anos xa que le van facendo esta festa dos fachos, non? Pero o que sí é certo é que cada ano superanse, non? O fachón grande non se di precisamente a medida que ten, pero cada ano aumenta como mínimo 10 centímetros ou 50. Sí. A verdade é que nunca pode medir menos de 30 metros. Isto é un acordo tácito non escrito, pero non pode medir menos de 30 metros. Yo recortémolo en 58. Xa ves. Claro. Nunca se sabe o que mide, depende da palla que hai. Claro. Hai anos, o ano pasado, por exemplo, que a palla era máis ruín porque primeiro choveu moito e logo veu unha sequía enorme, sí. Era máis corta, non era tan larga, entón foi un pouquiño máis corto, pero bueno, ainda así me deu 38 metros. Este ano hai boa palla. Pois entón, cando chegue, superará. Pois será xo que mide. Xa superará. Os que queiran a chegarse precisamente o día 19, non? Que é esa procesión do lume, non? Así é, unha procesión de palla e lume, que comeza eso entre o Lusco e Fusco, entre 7 menos cuarto, e que nos vai levar a percorrer o casco histórico, a xente que acompañada de fachos, 400 fachos individuais tamén, e a xente que nos acompañe, pois nada, que o vai a pasar moi ben, claro, porque non é solamente a procesión, hai parte gastronómica, e bueno, que veñan con roupa bella, por si algunha faísca lle fai algún... furadiño, algo, no, pero pouca cousa. A ver se lle fai algún furadiño no jersey, non? Pero o que si é certo é que eses fachós teñen é un percorrido máxico porque por las rúas do casco histórico, pero que solamente ten iluminación co lume do fachós e do castelo como máximo, non? Así é. Poñemos solamente a iluminación exterior do castelo, apágase todas as rúas do casco histórico, apágase a luz. Ah, entón, vai ser que a luz dos fachós, como era de antigo, a luz eléctrica que había, era do fachón. Eso, a verdade, é que o que crea esas faíscas que suben hacia o ceo, esa iluminación, porque además o fachón, como ten tanto diámetro, pois vai se movendo arriba e abaixo, sí. A verdade é que cría unhos colores que é máxico, a xente... En Candila. É para asistir. Home, tamén se fan vídeos para que a xente vexa e tal, pero que é para asistir, porque é como se disfrute en vivo e en directo, non? Sí. En vivo e en directo sempre son mellor as cousas. Claro. Nunca, o que se grava está moi ben, pero vivir en vivo e en directo, co ambiente, falando ca xente, ca troula que hai, ca música, ca comida, co fume, co lume. Eso é moi importante, Que é un fume que non é como dos camións, non? É un fume diferente. Non, é purificador. O fume sempre fume, pero este é un fume purificador. A xente non lle molesta, claro, e incluso, aunque chichei da chaqueta logo, eso daste conta o día seguinte. Sí. O día ese non che molesta pa nada. No. E ademais non é un fume de tabaco, é un fume diferente. É unha cousa, señora alcaldesa, o que acaba de decir a mi momentinho, que despois venga a degustación gastronómica, os chourizos de Caldelas, o pan, o viño de denominación de orixe, non? Ribeira Sacra, coa subzona do Castro, e despois unha monumental queimada, non? É que aos galegos, ti sábelo ben, non poden facer ninguna festa se non hai unha boa paparota. Entón, o remate da paparota ten que ser esa queimada, a augardente, que é como lle chamamos aquí, pois sí, esa augardente, sí. que tamén, bueno, templa o corpo e axuda a levar o frío. Bueno, o viño tamén axuda a levar o frío, sí, a verdade. Tamén. Bueno, e se algún se atreve merca unha biquiña de tribe, seguro. Ostras. Que hasta se molla no propio viño. Claro. A ver, a bica de Castro Caldelas tanto vale para comela como merenda, como postre, como mollada en viño. Eso, hay gente que efectivamente a molla en viño, igual que mollaban o roscón antes. Claro. Entón, bueno, pues oye, aparte é un remate moi doce e que a bica non pode faltar. Claro. Eu veño agora de unha entrevista con conselleiro en Santiago, e levei unha bica. E claro, xa me decía, dice, xa nos extrañaba que non nos trouxeras a bica. Andúzara. E gome, vindo de Castro Caldelas, non pode faltar unha bica. Claro. Eso axuda a endulzar a entrevista e a charla, claro. Lógico. Sí, lima moito, lima moito. É un regalo que non se serve como compra, sí. pero que axuda moito. Claro, claro. E tanto. Hasta se atreve un a ter sonrisa e agradecer precisamente a charla, claro que sí. A Vika... Efectivamente. A Vika acompaña, lógico. Bueno, señora alcaldesa, a parte do traballo este que teñe... Por certo, tamén hai que decir viva San Sebastián, non? Porque eso coincide coa festa de San Sebastián, non? Efectivamente, porque, a ver, no ano 1751 había unha peste que asolaba a comarca, entón os veciños, pois, fixeron un voto a San Sebastián e sacaron a procesión ca luz que tiñan, que eran os fachós, ao acabar a procesión, pois queimaronse as roupas, queimaronse en seres e tal, seguramente eso sería máis para a intercesión do santo, o que fixo que a peste cesara, o aspecto desinfecto sanitario, desinfecto. E a partir de aí, pois, ante o nuncio apostólico, fixeron o voto a San Sebastián, entón, a partir dese momento, celebrouse sempre a procesión. Uh-huh. Bueno, non sei que era co que estaba enlazando, perdona que me perdín aí porque que estou entrando ahora nun parking que cheguei ahora. Bueno, pero bueno, o que quería decir é que bueno, esta tradición que bueno, que está moi enraizada e que desde logo se celebra desde moi antigo, pois de alguna maneira tamén permite que se vaya preservando e que sobre todo se preserve a identidade de Caldelas, uh-huh. as súas tradicións, a súa cultura. Bueno, axuda moito a celebrar estas festas. E ademais, isto pon en valor tamén, dáse a coñecer mellor, ese rural que, sei que diven que están bastante abandonado, pero que en realidade ten vida, e esa vida, amósase precisamente con esta participación popular que é importantísima, non? A ver, o rural sí que é verdad que esmorece, pero eu teño que decir que afortunadamente aquí vamos tendo un rural cada día máis vivo. As explotacións de gando vacún de carne pois están pujando fuerte. Por outra banda, o viño da Deo Ribeira Sacra da nosa subzona pois tamén está indo fuerte. E o turismo pois non nos falla. Somos o Castelo de Castro Caldelas, o segundo lugar máis visitado de toda a provincia de Ourense. Uh-huh. Eso permite pois que haya un sector servizos aledaño a todas estas tres cousas, a carne, o viño, uh-huh. e o turismo, pois sigan funcionando os negocios, e se siga tendo vida, sobre todo que cando chegas á vila, a xente se sorprende, os limítrofes nos dicen, que claro, cando vas ao Castro sempre hai ambiente. Claro, e eso é verdad, e hai que mantelo. Estas cousas axudan. Claro. Cada vez que ti faz unha celebración, é moi importante, porque, bueno, isto enche o pueblo de xente, e sobre todo preservando esta tradición, que ademais é cultura. Claro, claro. Entón, eu creo que é importante, hai que axudar para que os povos se sigan mantendo vivos. Claro. E ademais, o povo de Castro Caldelas é un dos povos máis bonitos da España, que está declarado, ademais. Sí. Efectivamente. Eu cando estuve en ella que me encantó. Claro, sí. Sí. Pois onte precisamente tivemos un evento no castelo de mulleres empresarias de toda Galicia. Uh-huh. Claro, viña xente, por exemplo, de Vigo, viña de Pontevedra, viña de Lalín. Uh-huh. Claro, había algunhas que non coñecían Castro Caldelas e decía, bueno, xa nos anotamos, xa quedamos apuntada, dice, porque non nos esperábamos encontrar unha vila tan bonita, tan elegante, porque é unha vila además elegante. Bueno, eu creo que a coidamos moito. Está sendo un foco de atracción, un polo de atracción donde además está movendo a economía. E iso é moi importante. Claro. Eu sempre digo que cando vas por unha aldea e ves que unha chimenea bota fume, dices, aquí hai vida. Claro, sí, pero ademais... É que eso comento eu. Nós temos, a nivel de deporte de montaña, hoxe somos unha autoridade. Claro. Eu comento que, por exemplo, unha das partes, bueno, temos Centro Trail, temos BTT, temos a Speyback Yar Ultra, que é internacional. E temos rutas homologadas. Sí. Entón, claro, eu digolle sempre, cando vas nunha ruta, tú podes ter a paisaxe máis bonita, máis hermosa do mundo, que se non hai vida... o que ves é selva, porque claro, se non hai cultivo, se non hai ganado, se pasas polos pueblos e non ves a naide, entón, en moi pouco tempo que crece a maleza. Hermoso. Entón, é moi importante o manter vivos os povos, que non é nada fácil, eh? E non hai ninguna panacea, ya nos pasanos como a todos, que bueno, que temos hai que poñer o magín a traballar, e ainda así nos costa un montón. Claro. Pero bueno, por lo menos todos temos que intentalo. Señora alcaldesa, eu teño que felicitala porque non somente coa festa do Fachó, sino moitísimas cousas máis, sino a Fundación Vicente Risco, o traballo que fan a nivel cultural é extraordinario. E ten un equipazo que vai levando o Castro Caldelas, non somente como pobo bonito, sino tamén como pobo de cultura que amosa a súa tradición. Yo seus veciños seguro que están satisfeitos co traballo que ese equipo leva adiante. Bueno, por lo menos síguenos dando esa confianza e nos temos toda a ilusión para traballar. A verdade é que traballamos con forza e traballamos con ganas. Entón, supoño que de alguna maneira eles tamén o ven. E sobre todo que como decía alguna persona, bueno, muy conocida, decía, la pela es la pela. Sí. Y es verdad, a pela é a pela, e claro, e cando ves que o povo non che esmorece, sino que che fai que teñas economía, pues bueno, algo se está facendo ben. Bueno, eu cando estuve aí, que foi que entregaron un arlequín. Arlequín, sí, que xa tive ocasión, sí. Pois, había xente nova, aquilo, eu quedaba estrañado. Claro. Eu dicía, coño, pero aquí ainda teñen xente nova, polo menos. Hombre, claro. Bueno, a verdade é que hoxe no noso colexio, para un pobo de 1.200 e pico habitantes, que non chegamos aos 300, ter 137 nenos, logo aparte os da guardería, xa é todo un éxito. Hombre. É todo un éxito. Porque aquí chegou a haber 61 nenos soamente. Entón, hoxe o colexio ten máis do doble. Claro, eso. Temos moita xente foránea, hai traballo, a xente ven porque é un punto onde coñecen, hai atracción, o lugar é bonito. É verdade que agora xa temos, por exemplo, o tema de vivenda está tensionado, xa é un punto tensionado. Sí. Nos temos afortunadamente turismo do 1 de xaneiro o 31 de decembro, entón claro, moita vivenda que non se arreglaba porque se heredou dos abuelos e tal, agora arreglouse, claro, dá máis o alquiler vacacional que non o alquiler habitual. Entón, claro, hai muchísima oferta, temos 62 casas vacacionales en Castro Caldelas, aparte dos hoteles, casas de turismo, hostales, pousada. Claro, entón, bueno, esta é a realidade, a xente, claro, sabe que está tensionada, que estamos mandando xente a vivir a pueblos limítrofes, porque aquí xa non temos alquiler, pero claro, en fin, ten todo a súa parte positiva, e despois tamén ten que claro, que tens que mellorar servicios continuos. Sí, é coordinalo para que todo eso funcione como debido, lóxicamente. De verdade que é un placer falar con vostede cada pouco tempo, que máis veces que nos gustaría, pero non sempre é posible, porque máis moitas cousas, precisamente por o seu traballo, que está tan tamén tensionado, porque en realidad ten que dedicarse a moitas cousas, e entonces o que eu creo que nos lle agradecemos é que teña eses momentiños de vez en cando que a incomodamos para que nos dé información, noticia tan detallada do que están a facer. Agradecerlle moitísimo eses minutos que nos dedicou, que teña moito éxito. Moitas grazas, non teñen que agradecerme nada, ao contrario. Eu teño que agradecerlle a todos os medios de prensa que, bueno, que me chaman, pues, afortunadamente moito, continuamente. Por suposto que para min é un placer falarlle, como non, os galegos que temos na diáspora, especialmente en Cataluña e en Barcelona, que desde logo ustedes son os verdadeiros preservadores da cultura galega fora de aquí. Moitas gracias a ustedes, sigue funcionando a cultura. Eu, a miña intención era poder estar precisamente nese homenaje que se vai a realizar a Balboa, a Balboa. Lamento no corazón, vale. Porque claro, coincídeme, o prefachos que teño 50.000 entrevistas, grabacións, claro, e logo despois temos os fachos, xa salgo directamente para Fitur. Claro. Que teño ali tamén presentacións, entón non me é posible, pero todos esos galegos que tanto fan pola cultura, tanto, tanto fan, que cuidan o noso saber, as nosas tradicións, cuídanas tanto ou máis que nós mesmos. Entón, como non vai a ser un placer falar para eles? É unha bendición. Vale. E sigan ustedes traballando así, porque son os adalides de que bueno, de que os gallegos estén en todos lados e además se diga que donde hai un gallego hai un bo traballador. Moitas gracias. Eso é un orgullo. Moitísimas grazas, isto para nós eso é como un agasallo, máis grandísimo. Por certo, mándalle un saúdo moi cordial ao señor Canosa de Santa Coloma. De verdade que isto das redes sociais sabe que sí, funciona moi ben. Escoítanos, moi ben. Moitísimas grazas. Eu mandolle tamén un saúdo e un gran abrazo, que todo vaya moi ben. De verdade, tamén é unha das persoas as que eu lle teño moitísimo aprecio. E ademais tamén é unha das persoas que tamén traballan a prol da cultura galega na parcela que lle toca a él e aí onde está él. Así que tamén felicidades. Moitas gracias, moitas gracias. De verdade que foi un placer e unha honra tela aquí en estes minutiños, que cando terminemos o programa xa lle enviaremos o audio para que teña constancia del. Moitísimas gracias e moitísimo éxito, dona Sara. Nada, moitas grazas a vostedes. Non sei si se foi oindo ben, porque que viña xusto viaxando e xusto houve un momento onde cheguei a Ourense, tuve que meterme nun parking, quedeime un pouco in Albis porque tiña que atender o coche, non podía atender moito. Moitísimas grazas, veña, todo saiu moi ben, xa verá, xa lle mandarei o audio. Moitísimas grazas. Moitas grazas, pois un abrazo moi grande. Viva Castro Caldelas, vivan os galegos da diáspora, e como non, vivan os fachos. Os fachos e o San Sebastián, claro que sí, veña. Adiante, veña. Unha aperta grandísima e moitos bicos. Despedímola con música. Deixate o corpo entrar neste vir. Ela sae cada rúa, ninguén sabe onde vai. Ela chamanlle, onde deixan de chamar. Axeitosa, na na na. Axeitosa, e que non podes deixar de cantar. Axeitosa. Que esperan de min dun modelo dun xeito que deba seguir. Creerán que me coñecen, que poden xulgar o meu luz, meu cabelo ou este cantar. Pero dalle morena, dalle morena, que todas xuntas facemos la festa. Dalle morena, dalle morena, deixa que miren que todo se ve. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. No tengo zapatos, no tengo zapatos. Tengo semillas en la ropa y los pies mojados. Y los pies mojados, y los pies mojados. No tengo joyeros, que no tengo joyeros. deixamos esta peza de música e deixámola de fondo porque é o último traballo de un grande que xa entrevistamos noutra ocasión, que me parece que o complemento xa, titúlase Rumba Negra. É Rubén de Peito Escuro. Vamos alá. Rubén, moi boa tarde. Moi boa tarde, que tal? Bueno, estamos disfrutando da túa música. Sí, señor. Estaba dicindo eu que o terceiro traballo, non? O final desa de triloxía, non? Sí, no, este xa é un sinxelo a maiores, é o cuarto xa. Anda! Pois, pois nos estivemos escoitando en emisións anteriores esa triloxía, ¿no? Claro, triloxía. Dicen, bueno, este debe ser o terceiro, e resulta que é o cuarto. Pois encantado. De verdad que, ademais, con unha sonoridade especial, non? Sí, este foi como máis arriscado, como que saímonos un pouco das marxes que nos marcamos anteriormente. Cara, aí no. Sona forte, ¿eh? Sí, sona. Que tal? Pensas presentarlo en alguna, non sei, Monforte ou en algún sitio especial? Este traballo xa non ten como apoio visual, solamente como musical, a música, digamos. Musical, sí. musical sí, completo, porque, vamos. Sí, aí está, como o esforzo da triloxía pues, foi unha cousa así como para darlle gasolina, poderías decirlo, o proxecto. Sí. E agora xa pues, vamos a encarrilar a presentación do álbum, que esperamos que saia para despois do verán, deste verán. Sí. Van pois a ir saindo píldoras musicais ao longo deste ano, unha delas é esta Rumba Negra. Perfecto. Pero, a ver, eu que quero dicirlle a todos os nosos escoitantes, o traballo que ti estás a facer non é precisamente musical, sino que ti dedicaste ao asunto labrego, non? Sí, eu formo parte dunha brigada de traballadores e traballadoras autónomos. Onde nos dedicamos aos cuidados do monte de fincas agrícolas. De onde sacas o tempo para esas composicións? Pues, hai semanas que non o sei. Hai semanas que supoño que o saco. Que se preguntar de onde sacas o tempo. Claro, de verdad que sí, sí. No, sí. Traballo, bueno, esas satisfaccións que tes por comprobando que se escoita o teu traballo ao mesmo tempo, pois, non sei, os que polo menos escoitamos ou polo menos pois veñemos en antena o teu traballo, pois satisfácenos comprobar que bueno, pois non é unha píldora, como diste, de aí caiu e xa se acabou, non, senón que é unha continuidade dun amor a algo importante, que é unha creatividade pois, encantadora, non? Ok, sí, tal cual, como xa estamos como traballando con un traballo de longo percorrido, ¿no? Estamos plantexando como xa estrategia como a 2 anos, esto, pues, intentar facer un proxecto viable, ¿no? Dentro de que de momento é un soño todavía, pues intentar ter esa ambición un pouco. Ademais, participas, porque ti non eres galego, participas ademais da cultura en todo o seu conxunto. O sea, estás demostrando que se pode vivir no rural. Sí, no, eso seguro. Eso levo practicando 10 anos. All in. Sí, no, eu son un... O sea, considero un firme defensor da ruralidade, ¿no? Dentro do... Las formas de diversas de vivir que hay, pues eu non me imagino ter unha vida fora desta deste formato, digamos, agora. Sí. Bueno, pero, a ver, sí que te dedicas, pero que en realidade non é traballar co sacho solo, sino que xa tes tamén material, ferramentas un poquinho máis sofisticadas, máis adiantadas, non? Quero decir que si se traballa con forza, porque en realidade precisase unha forza física, sí. Claro, lógicamente. Sí, é un traballo físico. Hai como, penso que na miña xeración hai como unha especie de medo, bueno, na miña xeración é tamén de xente máis maior e tamén de xente máis nova, hai como unha especie de medo, traballo físico, e logo, sin embargo, os gimnasios están cheos de xente, ¿no? Claro. Sí. De xente que está na oficina, ¿no? A ver, non é o mesmo, evidentemente. No. Pero un traballo físico ben estruturado, ben feito, sen facer becerradas, por así dicilo, sí. Pode ser moi saudable tamén, que penso que tamén parte do segredo da xente que vive por aquí, por la zona, tanto 100 como 90 anos como 80, están claro, perfectos ahí. Muchas veces porque ten unhas vidas con unha actividade... Sanidade. Con unha actividade de calidade, con un movimento de calidade, que non paran ao final, pero sen forzar, non? Penso que é máis unha cuestión no tema do traballo físico para que sexa saudable, máis unha cuestión de como tratar a productividade, como tratar o noso corpo, ¿no? E como cuidar o noso corpo e saber onde están os límites do noso corpo para que se poida disfrutar e ademais pois facer algo de cartos. Lógico, é dicir vivir no rural pero dignamente, non? Sí, por supuesto, a eso me refería, porque en realidad precisase unha forma física determinada para o traballo que estás facendo, pero que non precisas ir ao gimnasio para ter precisamente esa, para estar, porque non cachas, pero estás forte, casi porque compre ter forza, sí, para certas, certas. No, pero cachas non nos poñemos, No. Nos poñemos máis como máis finos, como corredores de maratón, prácticamente. Pois eso, físicamente, con cuidados e ao mesmo tempo... É dicir, compre ter en conta que a vivencia no rural non é solamente estar mirando a ver como... somos como caen de arriba. Exactamente. No, para nada. Todo o contrario. Eu queria te preguntar unha cosa. Que te dicen os teus compañeros, os teus colegas... que faz música e traballas no campo? Pois é curioso porque parte das compañeiras que traballan comigo no campo tamén son parte do proxecto directo. Como que somos todo xente bastante peculiar, por así decirlo. Sí. Peculiar, claro, lógicamente, é dicir, o complemento do vosso traballo está nesa creatividade musical, non? Sí, temos unha sorte con iso, porque podemos falar de música mentes traballamos, podemos compartir algún artista que nos chamou a atención mentes traballamos, eso é unha sorte, ¿no?, de poder ter esa relación coas compañeiras. Sí. Nada, pois, eu super contento de poder, para min é unha especie, o sea, eu o que lle pedí a vida era poder traballar no... en estas condicións, digamos, dignas, traballar no sector agrario forestal, poder moverme, porque eu pasei moito tempo de oficina antes de dar o salto. A xente me decía, tú estás tolo, o sea, estás traballando un posto de traballo estable en unha oficina e tal, e eu a verdade que non dormía polas noites, porque eu son destes que ten que queimar o depósito, senón non. Claro. Non apaga o motor. Entón, hai días que, bueno, que cansome máis do que me gustaría, pero sí que polo xeral teño un equilibrio moi saudable, penso. A que chega a noite e dormes como un niño? Sí. Dormo como un... Sí, un lirón, exactamente. E o que fai falta, é dicir, o descanso axuda precisamente a que o traballo despois sea productivo. Hai unha cousa tamén de traballar no campo que moita xente tamén chama atención, porque a xente por o xeral ten horarios de traballo pues sempre o mesmo, ¿no?, ou parecido, ¿no? E nos temos que ir como un pouco pendentes do sol, de cando sae o sol, para saber se podemos traballar, porque se non se ve, non se dá traballado. Claro. Estas cousas, penso que tamén, estes ritmos, que tamén son os que levaban pues, a xente que agora vive 90 e pico anos e tal, con boa saúde, penso que tamén ten algo de beneficioso para, en xeral, ¿no? Ni siquiera para saúde, sino tamén a nivel mental, sabes, de despertarte co sol, e logo cando xa cae a noitiña, pois o ritmo tamén cambia, e rápido queres ir pa cama, e non sei, como que... Sí. Esas cousas métente en un ciclo un pouco... como en equilibrio coa natureza un pouco. Sí. É un remedo tamén do que o rural era no cando eu, por lo menos cando eu era cativo, ¿no? Acórdome de na aldea, na casa da miña avoa, que a colleita do centeo ou sementar as patacas e tal, pero despois de facer eso, por exemplo, debullar o viño, o millo, por exemplo, despois de debullando o millo no corredor, acórdome que cantaban tamén, o sea, é un complemento un complemento familiar popular que penso que vai todo un pouco ligado, ¿no? Sí, cando sí. Hai actividades así en comunidade, con unha estrutura, con unha cadencia de colleitas, ¿no? Colleitas e sementeiras, digamos, hai certas cousas que se van prestando. Unha delas pues, son os cantos, son as un pouco esa expresión, ¿no? Ese tipo de expresión dentro de la comunidade. Creativo. Agora que falamos desto, lembro-me que na miña aldea, donde eu pasei unos cuantos anos, pois eu tiño unha tía que cantaba bastante ben, pero en galego, en castelán nada. En castelán nada. E entón, pois, puñéanse a cantar mentras dibullaban o millo ou apañaban castañas. Ajá, que bonito. Sí, sí, sí. Escoita, na túa creatividade musical tamén empregas algún instrumento, tocas algún instrumento en particular? Sí, eu claro, eu conduzo sempre a composición coa guitarra. Vale. Para min a guitarra é como o piano para os compositores así grandes, digamos, ¿no? Sí. Eu sempre estive cunha, bueno, sempre que puiden, dende que puiden elixir, ¿no?, de comprar, sí, a primeira guitarra, sempre foi como a miña, sí, apoiatura, sí, ¿no? Porque o meu instrumento principal é a voz. Sí. Compoño moito coa voz, compoño, sí, moitas melodías, dende que vayan ser melodías que non se canten, digamos, compoño as coa voz. De feito, como que hai moitos tarareos, sí, que parecen que din algo nas letras, pero en realidade son tarareos extraños, ¿no?, que non con unha verbalización máis aló do la la la ou le le le, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero sí, a guitarra é un pouco a que me axuda a vestir os temas de armónicamente, digamos, ¿no?, a facer esa paisaxe as cancións. En la que logo nos temas non soe a guitarra, non teña como unha un protagonismo tan grande como que ten na composición, é un pouco co que fago armazón das cancións. Está ben. E acompañaste, como os diste, coas compañeiras que tamén algún instrumento máis tamén usan, non? Sí, sí, sí, sí, sí. María Rojo toca o djembe africano e tamén agora agora xusto estamos con unha época de transición onde vamos ese formato que tiñamos acústico, onde iba eu coa guitarra, ela co djembe, facíamos así como as cancións moi crúas, moi naturais. Sí, sí, sí. Agora vamos xa a ter un espectáculo como máis completo, máis complexo tamén, onde van sonar como máis instrumentos, vamos a ter máis músicos no escenario. E un pouco, pois, intentando seguir a senda da profesionalización do proxecto e de intentar chegar a cada vez máis público. Pois moi ben, agradecerche moitísimo que participes, sí, con nosotros, que nos fagas partícipe da túa creatividade musical, e nos, xa sabes, estamos abertos, desexosos de recibir todas as comunicacións que queiras ti, todo o que plantexes nos aquí, damoslle voz, como din os mariñeiros, damoslle vento para que os galegos do Mediterráneo e os que non son galegos tamén, os que nos escoitan, que disfruten igual que a nosotros da túa composición musical. De verdade, bueno, que é un ademais, placer. Ademais hai unha cosa que falando connosco, pois vai ter sorte. Ah, bueno, nos que tache dicindo que somos talismán, xa te dixemos noutra ocasión, pero de verdade que sí, bueno, eu coido que sí, que non é porque sexamos solo talismán, sino porque ti vales, por eso vas a telo de éxito. Moitísimas grazas. Vale, moitísimas grazas a vos. Veña. Deixámoste que sabemos que tes faena. Veña. Moitísimas grazas. Unha aperta enorme. Unha aperta enorme, veña. Que vaya todo ben. Veña, despedímoste coa túa propia música, veña. Aí vamos. Los pies moja a dos y los pies moja a dos. Galegos no baixo. Unha noite no muiño, unha noite no menada, unha semaninha enteira. Unha semaninha enteira. Bueno, música de Treixadura. Sí, señor. Treixadura aquí en Radio San Boi, en Galegos Novais. Amigas, amigos, esto no da para más. Vamos a irnos. Vamos, vamos. Despedirnos de este, rematamos ya el programa de hoy. La verdad es que con unos minutillos de antelación, porque, bueno, las conversas que tuvimos fueron productivas. Además, con muchísima información. Es música importante. Tengo aquí otra pieza de música que no puedo. No me da tiempo, pero. O próximo xoves. Sí, o próximo xoves participaré y faré participar a todos los nuestros escoitantes de la. De un amigo cantautor que ti coñeces moi ben, Javi Maneiro. Ah, hombre. Vale, pois titúlase a miña mellor versión. Bueno, xa, despedímonos ata o vindeiro xoves, queridos escoitantes, queridos seguidores, non deixen de conectar con Radio San Boi. Nosotros voltaremos o próximo xoves á mesma hora. Que teñen unha feliz semana. Amigas, amigos, como acaba de decir o meu compañeiro, non deixen de conectar con Radio San Boi, porque escuitando Radio San Boi, escuitan Galegos Novais. Así que, moi boas tardes, gracias Dani, e tamén, como non, gracias Xulio. Vale, moitas gracias a ti. Unha aperta moi forte e que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Galegos Novais. Canto tan hermoso.